اکرام مطلب عمدہ والے چھ برکت اچول والا زیم زیم ز برکت اچوما اور ربط دی صورت دمس کی صورت سر والے دلائل عقلیہ ذکر کیا قولوحیت وانی اور تفصیل دے دے دغایت چھنا کل شین خلق نہ ہو بے قدر دویم مناسبت اویدا دیا مست صورت کیا تخویف دنیاویو بدی صورت کی تخویف اخروی دیا دریم مناسبت اغدا دے بشارت مفصل بدی صورت کی مفصل بشارت ور کیا آگا چھ مخ کی سورہ قمر کی دمروے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر دا شان ملکی سورت کی بیان دا موجزے دا اللہ دا پیغمبر بدی سورت کی بیان دا موجزے دا اللہ دا پیغمبر دے چھ قرآن کریم دے دا شان ملکی سورت کی سو سو دلے ہوئے ولقد یسرنا القرآن للذکر والمدثر ندا شانی دی صورت کی بیا بیا دا ہوئی فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکمی اللہ دنیمتون دربتا ستوارا دروہ ایا مطلب دا آو صورت کی بیا بیا والمدثر مطلب دا یارے ورکولا او بدی صورت کی بدی صورت کے بہار در رحمت دے مجھے کبھی آ گیا وہی فبئی آلائی ربکما تکذبان الرحمن مہربان بادشاہ علم القرآن خیلے لے قرآن خلق الانسان پیدا کرے انسان انسان پیدا کرے لے نگورا خلق الانسان نروان جو ہے علم القرآن خیلے لے قرآن نچالے خیلے لے انسان لے خیلے لے تو دے انسان دے پیدائی دے کرے رسو کرے لے دا دید پار چے انسان تو بورا ستا دے پیدائیش نروان دی ستا دے پیدا کولو مقصد چاہد اللہ کتاب دے کول دی اغے مخیو کولو چی مطلب دا اے انسان ورستا دے پیدا کولو نا مقصد دا اللہ عبادت دے ادا اللہ کتاب دے کول دی نزد علم القرآن اغیر مسجد او خلق دا انسان دا غیر ذکر ذکر سوکو نقطہ با گدہ غدا چستا دا پیدائش نروان دی ستا دا مقصد پیدائش مقصد دا غیر ذکر روان دی کرے دے علمہ البیان خیلے ذکر طریقہ دا بیان او نرس و مئی بے حسبان دپار دیساب کتاب دیا دا اللہ پیدا کری دی دپار دیساب کتاب مطلب دا چھتایا فدیوان دیساب معلوم کیا یا بے حسبان مانا روان دی پیو حساب پان دیا کہ سورہ یاسین کی ویریو قد درناہو منازلا مولا پڑاو نمو قرر کری دیا نو پیو اختلا اندازہ باندی روان دیا یو حساب باندی روان دیا وان نجم و شجر اوہ گیا و روی گیا یسجدان سجدکی اللہ تا او اسمان پورتکڑ اللہ و اسمان او مقرر کرے طول اللہ تطغو فی المیزان دا چھ زیادے بنکو ہی تاسو پا طول کیا حضرت شیر رحمہ اللہ بھوی وی بیک دے گازاری ملی مدے وینا طول لے واچوا طول لے واچوا نکار سے جیلی ملا سے پتو کنا جی بلکہ وہ روئی تو طول نے اوباسا اور طول لے واچوا تو طول باندھے اخلی بے طول نالی دا یو دین دے تو جو بس دا دے بے طول اخلی کار چا جوار آر سوئی بس دے پس دوی مانی وہی دین خبر آ رہا نو دا وی بے دا بے طول اگلی دا سے بے طول اخوئی ماغ لکن مطلب دا تو پورا دا رشاد اللہ دین دے او کنا دا جانی بس گوئی چاہ دا سوئی دا دین دے اللہ تطو فی المیزان دا چی سرکشی بنکو ویتاسو قطول کی واقیم الوزن او پورا کوئی طول بینسا وانی او کمی مور کوئی تو طول کیا ولا تخبر المیزان کمی مور کوئی پا طول کی مانا طول کی نقصان مکوئی والارض مکا وضع آلی الانام فیدا کرد اللہ دا لفارد مخلوقات وضع وذکری لیسے لفارد مخلوقات فدیک فاتحہ تمی ویلی او قجوری جی ذات اللہ تمام خاون کا سور والحب وطانی لیا ذو العرش والریحان چی خاون دا بسود والریحان او دا والریحان او رزق دے رزق دے بس پکمے و نعمتوں در افتا سدوار دروائی پیدا کرے انسان دا اوچی خاٹی اوچی خاٹی نا پشانت دا ٹیکر کیا پشانت دا کودڑی پشانت دا ٹیکر کیا وخلق الجاننا او پیدا کرے دے مشر دا پیریانو دا گڑ وڑی لمبی دورنا بس پکمے و نعمتوں در افتا سدوار دروائی تو کذبان نسبت درو کوئی اگر شاجیان بالا گرائی والا اگر بھی دل تبی جمعات کی وی یو بھائی ران سر نوسی آل اختی دا کی دا دی مانجی دم واچا ہے میں بھائی دلی سنم دے یہ دلی خودے سکولے من نیمو علیہ سنگا یہ تاسی ار وقت ہوائی ار وقت پلو سنگر ہوائی میں سنگن بھی نہیں ہوئی کاذبان سجے کاذبان دا یعنی دیم برد ہوئے ہو جی کم تکے لئے قرآن واؤری نو ریب المنین نو نی خیر دا سجے دے دا ہوئی دا دا قرآن پاک چکے ہو رہی دلے ہو کمانے ہر سنگا چکی نو خیر دے بس چی دلے فرس شوئے دے آنو دا دا دا درگولے دے رب المشرقین مالک دا جمی باندھی پوری باندھے بول رہے تھی جی جم یو رہے پریو جی پوری باندھے بول رہے پریو جی مجھے مشرقین و مغربین ویلے وے او کل دیلا تصمیہ تغلیبان ویا ملو دا مالک دا مشرق و دا جنوب دے او مالک دا مغرب و دا شمال دے نا اگا دو طرفونو کیا یو لے ترجیح ورکرے دا دیلا تصمیہ تغلیبان ویا کل مشارق و مغارب را دی مطلب دا جمع روڑے دا ناغا جمع پیسے بار دا ہری ارادی باندی رکا جی دا ہری ارادی جدا مطلع دے او جدا مشرق دے باہر باندی نور پا جدا جدا دے خیجی اپا جدا جدا دے خیجی پس پکنے ہو دنے میں تون در افتا سدوارا نسبت درو کوئی گڑی روان کری تو دریا دن ہے انتا سیانی چی یو دے روان دی پمیم دے دوارو کی پر گڑا لائے ہوئی آن چی تیرے نکی دیاتے نکی دا دوارا یو پا بلوان دی مانا پا یو بلوان دی دیاتے نکی آن چی یو بل کی دیور گڑ شی پس پکم یو دنے مطول در افتا سدوارا نسبت درو کوئی راو چی دے دوارو دریا دنونا اللو الہو المرجان وڑی مل گلری اولوی مل گلری مینو ہما دی دوارو نا مانا دا دگنا داگ مال جننا مینو ہما مانا اوتا دا مجموعی دی دوارو نا دا مجموعی دی دوارو نا مجموعی دی دوارو سے چھے آگا کس چھے دے چلاغ نرون جی دام دا مجموعی دی دوارو نا دے بس بکم یو دنے مطول در افتا سدوارا نسبت در رو کوئی ادپار رضی اللہ جی کشتائی جوڑی کرشوی فی البحری پا دریاب کی نمانا دپار در دریاب کل اعلام پشانت در کل اعلام پشانت در درونو یعنی دنگی دنگی لولی کشتائی دیا دریاب دپارا جوڑی کرشوی ری لکا دریاب کی خنوی جوڑی کرشوی پس پکم یو دنے مطول در افتا سدوارا نسبت در رو کوئی ٹولا سوکھ چیری پتی دنیا کی افوان اوج بنا کی دن کی ویلکا وج رب دے کا اوپات وشی رات درب کا جخاؤں بلو شان دے رد دے اس پر کمی ہو دلے متون رب تاسو دوار نسبت ضرور کوئی یس آلو وقتل کئی گئے رہنا آغا سوکو کی پاس موجود کے اوپر مجھا کی طول جفل حاجات واری آر و رز دا اللہ کی شأن پیو حالت کی پیو کار کیا مطلب رہا ہے سکار کی یوحی یومیت آگنا اکنا دوشانی از حتا اب کا ہر ورز دا اللہ پیو کار کیا پیو حالت کی پر فکمیو دنے مکتون در افتا سدوارا نسبت ضرور کوئی سنفر غلقیم غرد کیساب و کتاو سر ایت جو عزت مندو مطلب دا پیریان و بنی آدم و آیا ایت جو درنو شوق و گناو نواندے سنفر غلقیم پاری کو شتا سکتا مانا کئی سنو حاسب کم کیساب و کتاو سر اے دو عزت مندو پس بکمی و دنی مطون در افتا سدوارا نسبت ضرور کوئی اے تو لیے پیری آنوز بنی آدم کچری وز رسی ارس رسی گستا سو کچری وز رسی گستا سو دا چیو بھائی تا سو دا اتراز دا سو مود از مچی نا مفان خودو کو سو گئی لا تنبو دونا نشی و دیتا سو اللہ دی سلطان مگر پا غلب سرا مطلب دا غلب مشتا دیا پس بکمی و دنی پس بکمی و دنی مطون در افتل در نسبت ضرور کوئی تاسو دوارا یورسلو علیکم لیکلے وشی پتاسو باندی سواگ من نارین سواگ من نارین خالص لمبدورا ونحاسن او لگیا ونحاسن او لگے فلا تنتصران فلا تنتظران پس بدلہ بنشے رستے دیتا سدوارا پس پتے میں ہو دنے مطلوب درفتا سدوارا نسبت درور کوئی پس ار کلچن کی اسمان پس شبارا وردان سر کت دیہان پشانت دکوزی می پس پتے میں ہو دنے مطلوب درفتا سدوارا نسبت درور کوئی فیوم ایلن پس پتہ وستی تپوس بنشی کے دے ان غم بھی گناہ کرید بنی آدم نا انہوں نے پیری نا چتا دا گناہ لے کولا او دا جدا جدا دے انہیں جنی کلب اللہ تپوس کئیو ما خوزن غیر بدا سی چلا اصالو ان غم بھی انسو والا جان او مستن دا شنی تیر شیو چتا بول بنشی کے دے ان جنوبہم المجرمون خودنا ہم اخفلو دا مجرمانونا پس پکم یو دنے مطلوب دا رفتا سدوارا نسبت ضرور کوئی کی جندے وشی مجرمان فنا خفلو آنی پس نوے وشی بن نواسی والا قدام پس سر کندو قدم اخفلو آنی پس پکم یو دنے مطلوب دا رفتا سدوارا نسبت ضرور کوئی دار جہنم آلا چی نسبت ضرور کولو دیتا مجرمانو چکر بل گئی پمیند دی جہنم کی اپمیند ہوگو گرم کی آن کی سخت گرمی دے وہی آن ہی کر مانا دے کوئی کلا بھی کر خدا آن مانا سخت گرمی پس پکم یو دنے مطلوب درب تاسو دعا درو گئی والی من او دپاو آگا چا خاف مقام ربی ہی چیری جی دا پیشی در افلنا مطلب دا چه دما بدر افسر پیشی کی گی یا خاف مقام ربی ہی چیری جی دا علم در افلنا فتبانی چه دما باندی دما رب اگا خبردار دے یا مقام ربی ہی مطلب دا قیام ربی ہی یری جی دے دا مقام ربی ہی دا نگرانی در افلنا پدباندی چما رب کما بانی نگران نے اڑا دیا جنتان جو قسم باب نے دیا یری گی د پیشی ذرا کلنا چما بگ اللہ ذرا پیشی کی گی یا اللہ کو مامان دے خبردار والم دے بس بکم یو دے متن درب تاسو دوارا نسبت درو کوئی گوا کا اپنان خاندان دے سانگ بھائی بس بکم یو دے متن درب تاسو دوارا نسبت درو کوئی پدی دوار قسم جنتوں کی آئے نانی تجریان دو قسم جنی بھائی چروانی بھائی بس بکم یو دے متن درب تاسو دوارا نسبت درو کوئی کی ہے ماں پدی جنتوں کی دوار قسم جنتوں کی دار قسم میں رو جان جوڑا جوڑا بھائی پس پکم یو دن متون درب تاسو دوارا نسبت درو کوئی تجا ہوں کی بھائی آلہ پروشین استر باندھی چلان دے استر رائے بنی نستا براق دگاٹو ریخم ہوئی او میدلی دوارو قسم باونو دان نیدی کی دن کی بھائی پس پکم یو دن متون درب تاسو دوارا نسبت درو کوئی بدی جنتوں کی اس گور دلتا سوئی مانا کولا پتوار کسم باب نی دو باب نی کسم باب نیا پتی باب نی پاس راتی بندوں کے خود بھائی تو نظر پلو پکڑو خاندان باندھی لاس بنی لگی بنیا دان باندھ رہنے والا جان اور نو پیری واس لگولی دنیا خدا نا تھا روان ہوا تھا بتلا دا کالج لگی ادا اسکول لگی دنیا لا سر لگی دنیا لا سنا اور سر لگی دا باغ شانی چالا گور سر مستنی لگی دلے بس پکم یو دن متون درتا سدوارا نسبت درو کوئی کان نہ ہن لیا پوتول مر جان ہوا کلا دیا اگر قیمتی کانی والمر جان او مل غلریا پس پکم یو دن متون درتا سدوارا نسبت درو کوئی حل جزا لحسان اللہ لحسان ندا بلد نیکی توحید اللہ لحسان مدر جنت توحید بندہ آ جنت دے آگے ختم دوڑی ثابت شو آگے ختم دوڑی ثابت شو جزا الاحسانی بدلد احسان الا الاحسان مگر احسان منور کر احسان کو عمرہ کر احسان کو وینا المعروف کل مشروط دا احسان رتا سر بلو خوری نے کہی دلیل آ گئی کہ سلب وغیل دلیل وے لیا کہ سلب وغیل دلیل وے لی کہ ایم او سلب وغیل دلیل نے وے لیا نورس تو کہ چلتا کم منگا پوری راشی آگر دگ گوٹا مل کی دے کل کمان اوئی میں پساری بن بیٹھا پساری نیچے جوڑے دے دیکھا جی من کمن گٹا وغیرہ شیرا دا دلیل دینور علماء تنو معلوم کیا گئی ویلے بڑی پاس جکم ختم ہوشی نو دا دوڑای خوراک عرص کے ذکا جائز دی جہال جزا والحسان اللہ الحسان دیو جنا شانی ویا او دغا شانی مجموع الرسائل کم ویا ولا مانا لصلت القاری او نشت دے سمانا دپار احسان دقاری چدا اور سرا خلق خوب رل بلکہ وہی پتی زمانہ کی داسی دے کچری ورتے سن ور کولے نو ما کرا احد لاحد قط نہ کوے اس تے یوتن دپار یوتن شرم پتی زمانہ کی بے بالکل چالس شے نہ ویل اس تے بس اگر عزی او مقصد دائی چی خام خواب سرا کئی او دیم را ولی او خام خواب سرا کئی بس فکم یو دنی متون ضربتا حدوارا نسبت درو گوئی ومن دونه ما جنتان او سیوا دلی دو قسم باغنونا نور دو قسم باغنونا بئی بس فکم یو دنی متون ضربتا حدوارا نسبت درو گوئی مدهامتان تکشن بئی آلشی موالے لمائی مدہم مکان مانا کیا تکشن بھیا خود ڈیر شنوالی نا توروالی لب مائی تفصیل دا مانا کرے را دا شانی تفصیل کرتبی کرے را پس پکم یو دنے متون در اب دا ستوارا نسبت دا رو کوئی نو دیکی دا آیت دا س دو درش کرتی تقریباً راگل ہے رے نو دا تقرار میں نو سبی یا کی تقرار شنیر او دا سنگان لکھی گی فیہما عینان نضاحتان فدی دوارا قسم جنت نو کی چینی بھیا چینی بھائی چھپوار بھیا نسبت ضرور کوئی پتی دوارو کسم باؤ کی نیلی بھائی کجوری بھائی اور انگور بھائی ورمان اوانار بھیا انگور مان انار بھیا پسپتم یو دن متون دروتا ہدوارا نسبت ضرور کوئی پتی جن تھی اس جیسی ہندو گنی مسکی ویلیو ومن دونہما جنتان اسی فیہما پدی جنتن کی خیراتن حسان بہتاری خیستا خذی بیا پس پکم یو دنیمتون دلتا سدوار دروائی خوری بی مقصوراتن بالخیام بند ساتلشی پخیمو کیا مکجری دا بند ساتل دید پارا قید بیا او ظلم بیا اللہ بدانے بند ساتلی شی پخی مو کیا نہ دخلی بند ساتل دادا ویر پارا عزت و شرافت دے اور دادا ویر پارا عصمت دے اس پکم یو دلی متون درتا سدوارا نسبت ضرور کوئی لاس بنی لگے ایسا یو بنی آدم مسکے دے جنتیانونا او نتیری اس پکم یو دلی متون درتا سدوارا نسبت ضرور کوئی تجیا وہن کی بھائی آلہ رب رب ان خودرین فبالختون شنو باندی وابترین حسان او پا عجیب خیستو باندی وی ابتر دا پیریان و دا کم خار مندے چی دیر دیاد خیستا دے نمان لولا اب قریب ایا منصوب اغاب کرتا و اب قرین حسان او بڑے راجیبا خیستا سارا او بڑے راجیبا و خیستا و باندیبا تکیاو ان کی پس پکم یو دنی مسون در افتا سدوارا نسبت در روک و ایا تبارک اسم ربک برکت والا دن درفتا دل جلال والاکرام سخاون رشان و عزت دے.